भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है तराना गल का, तू ही तो फसाना गल का, खुद पे यकीन तू करना बनना तू अपना खुदा। खिजां की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह, तुझे जीना है मेरे बिना, तुझे जीना है मेरे बिना। बाहर सभी मुझे तू वहां पाएगा, रहेगी जहां हमारी वफा, मुझे तू वहां पाएगा। मिलूंगा मैं इससे संग में सदा वादा रहा, तुझे जीना है मेरे बिना। भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, जीना है हाँ मेरे बिना।